jest Mazurek Dąbrowskiego. Za chwilę w programie trzecim polski hymn, a po nim serwis Trójki. Minęła 12, dziś Narodowe Święto Niepodległości. Niepodległa. Do hymnu. Dzień Narodowego Święta Niepodległości. We wszystkich programach Polskiego Radia nadaliśmy hymn państwowy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada. Już prawie 3 minuty po 12. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Odśpiewanie hymnu narodowego i bicie dzwonu Zygmunta w Krakowie dało sygnał do rozpoczęcia obchodów Święta Niepodległości Polski. Prezydent Andrzej Duda wręczył dziś najwyższe odznaczenia państwowe. Nasza niepodległość będzie niezagrożona, jeśli Polska będzie miała silną armię, powiedział wiceminister obrony narodowej. Wawelski dzwon dał sygnał do rozpoczęcia obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zygmunt rozbrzmiewa z katedry na Wawelu podczas świąt kościelnych oraz w najważniejszych dla narodu chwilach. Marcin Biborski, dzwonnik ze stażem już ponad 40-letnim. Dzisiaj 11 listopada, odzyskanie niepodległości. Wspaniały dzień i cieszy, że ludzie przychodzą na Wawel. Chodzimy tu z flagami, mamy przypięte znaczki biało-czerwone. No piękne przede wszystkim, no jest to symbol Polski i Krakowa. Wrażenia niepowtarzalne, warto choćby przyjechać, posłuchać tego dźwięku. Po mszy w katedrze ze Wzgórza Wawelskiego przez rynek główny na plac Matejki w Krakowie przejdzie pochód patriotyczny. Z okazji Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. Uhonorował kilkanaście osób, m.in. rzeźbiarza i scenografa Jerzego Kalinę, działacza harcerskiego i społecznego Zenona Wechmana i ojca Gabriela Bartoszewskiego. Uroczystość odbyła się w Belwederze. Prezydent powiedział, że odznaczenie to grupa bardzo symboliczna z punktu widzenia tego, co dzisiaj znaczy niepodległa Rzeczpospolita. Poczynając od tych, którzy, jak mówił, walczyli o nią z bronią w ręku, poprzez tych, którzy budują ją i umacniają swoją działalnością artystyczną i naukową. Andrzej Duda przypomniał, że Jerzy Kalina to autor między innymi pomnika ofiar tragedii smoleńskiej, grobowca księdza Jerzego Popiełuszki, projektów polowych ołtarzy papieskich podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. To odwaga twórcza,

Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Tu program trzeci. Za 3 minuty będzie 12:30. Dzisiaj mamy Święto Niepodległości. W Trójce gramy wyłącznie polskich artystów. Zostały ogłoszone nominacje do nagród mediów publicznych. W kategorii muzyka jednym z nominowanych jest Marek Piekarczyk, wokalista, lider legendarnego zespołu TSA. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali. To już jutro. Gdyby na temat tych nagród chcieli Państwo przeczytać trochę więcej, to odsyłam na naszą internetową stronę. A mówię o tym nie bez powodu, bo Marek Piekarczyk aktualnie śpiewa w takim zespole, który przyjął nazwę TSA Dream Team. Ich nowa piosenka nosi tytuł Baby, jest propozycją 84. wydania Listy Przebojów Trójki.